أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem seyirciler, Bakara suresinin 47. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz Beni İsrail'e, İsrail oğullarına, yani bugün Yahudi diyebildiğimiz insanlara hitap ediyor. Medine çevresinde Yahudiler meskun vaziyetteydiler. Yine Arabistan Yarımadası'nda Yahudi vardı, Yemen'de vardı. Mesela Hayber tamamıyla Yahudi idi. Tebuk seferinin oralarda yine Yahudi yerleşimciler vardı. Medine'de de Beni Kureyza, Beni Nadır ve Beni Kaynuka Yahudileri vardı. Ve Beni İsrail diye biliniyordu. Veya Türkçeleşmiş halidir İsrail oğulları. İsrail oğulları Türkçe'ye böyle geçmiş tam manasıdır. Beni İsrail'in Türkçe karşılığı İsrail oğullarıdır. Rabbim onlara hitap ediyor. Ya Beni İsrail. Kelimeye dikkat edin. Bunu çok güzel bir Kur'an okuyandan dinlediğinizde ya dört elif miktarı Beni İsrail dört elif miktarı çekiyorlar. Ey İsrail oğulları. İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın adı. Yani Kur'an Yahudilere hitap ederken onların isim aldığı atalarının bir peygamber olduğunu, Yakup olduğunu, Yakup'un neslinden geldiklerini söylüyor. İnsanların yanlışını düzeltirken yanlış üzerinden değil, doğru üzerinden düzeltmek gerektiğine de işaret ediyor. Yani sizin isim aldığınız atanız var ya, o İsrail, Yakup, o bir peygamberdi. Ne demektir? Siz de peygamber çocuklarısınız. Dikkat edin. Üzkürû nimetiyelleti enamtu aleyküm. Size vermiş olduğum nimeti hatırlayın. Firavun'un zulmünde yaşarken Allah size bir Musa peygamber gönderdi. Tevrat gönderdi. Neyi nasıl yapacaksınız? Kurtuluş nereden olacak? Onu gönderdi. Beraber onunla çıktınız. Gemi, deniz sizin önünüzde açıldı. Ve Allah sizi çölde bıldırcın etiyle besledi. Bu nimetleri hatırlayın. Ve enni faddaltukum alel alemin. O günkü insanların üstüne sizi çıkardı. Üstünlük size verildi. Firavun'un saltanatı ters yüz oldu ve onun bağlarında, bahçelerinde, Nil Vadisi kenarlarında ve Kudüs'te siz hakim oldunuz. Bunu size Allah sağladı. Musa Aleyhisselam'ı göndermekle ve Tevrat'ı size indirmekle bunu size sağladı. Öyleyse vettegu yevmen la teczi nefsün an nefsin şeyen. Öyle bir günden sakının, bu dünyadayken sakının yalnız. O gün geldiğinde hiçbir insan diğerine fayda veremeyecek. Onun yerine ben yanayım diyemeyecek. Ben onu kurtarırım diyemeyecek. Hani bir başka ayet-i kerimede yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibetihi ve beni. baba oğuldan, ana kızından, kardeş kardeşten, koca eşinden, eşi hanım beyinden kaçacak o günde. Öyle bir gün, öyle bir günden sakının. Yani bu dünyada sakınma imkanınız var. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Orada hiçbir kişiden de şefaat kabul etmeyecek. Kafir kafire şefaat edemez. Peygamber şefaat eder. Onun için vettekûnun içine girin siz de. Allah'tan sakınanlardan olun. Kafir olursanız kafire kimse şefaat edemez, peygamberler de edemez. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam amcası Ebu Leheb için şefaatte bulunmaz. Bulunsa kabul görmez. Onun için sevgili Peygamberimiz şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahibi olanlaradır. Ama ümmetin arasına girmek gerekiyor. Ve la yu'hadu minha adlun ve la hum yunsarun. Fidye de alınmaz. Yani cehenneme girmeyeyim abi de sana ben şu kadar dolar vereyim, avro vereyim, yen vereyim, Türk lirası vereyim veya riyal vereyim. Yok öyle bir şey. Ve yardım da olunmaz diyor Rabbim. Onun için kafire yardım olunmayacak, fidye kabul edilmeyecek, şefaat kabul edilmeyecek. Öyleyse başınızın çaresine bu dünyadayken bakın. Nedir o? İttika, vikaye kökünden gelmiş bir kelime. Allah Celle Celaluhu'ya karşı saygıda kusur etmeyeceksiniz. Onun emrine itaat edeceksiniz. Onun yasağından kaçınacaksınız. Hani Bakara'nın başında ifade edildiği gibi Rabbimin haber verdiği her şey doğrudur diye inanacaksınız. Namazı dosdoğru kılacak ve elinizdeki imkanlardan etrafa dağıtacak, infak edeceksiniz. Bu Kur'an'a inanacaksınız, geçmiş kitaplara da inanacaksınız ve ahirete de inanacaksınız diyor Bakara'nın başında ya. İşte bu müttaki insan. Kur'an'da müttakinin tarifi daha çok gelecek. Öz şu, Rabbimin emrettiğini yerine getirmek, yasağından kaçınmaktır. Bunu yapın diyor. Kime? Yahudilere. Yahudilerin şahsında emir ayrıca bizedir de. Hatırlatıyor Yahudilere nimetlerden birini. Ve idneceynakum min ali firavun yesumunakum su'el azabi yuzebbihuna ibna'akum ve yastahyuna nisa'akum ve fi zalikum bela'un min rabbikum azim. Hani o Allah Celle Celalü sizi Firavun'dan kurtarmıştı. O Firavun size kötülüklerin en kötüsünü yapıyordu. Ve sizin erkek çocuklarınızı kesiyor, yok ediyor, kız çocuklarınızı sağ bırakıyordu. Bu Rabbinizden sizin için büyük bir imtihandı diyor Allah Celle Celaluhu. Allah sizi o Firavun'dan kurtardı. Doğum yapan kadınları o günün şartlarında doğum yaptıran doktorları diyelim bugünkü ifadeyle veya ebeleri hemen rapor ediyorlar. Erkek çocuksa yok ediliyor, kız çocuksa canlı bırakılıyor. Çünkü kız çocuklarıyla ileride Kıpti neslinde Firavun'un kabilesinden olan evleniyor. Kadınların zaten kimliğini yok etmişler adamlar. Doğan çocuklar Kıpti olarak devam edecek deniliyor. Böylece Beni İsrail neslinin azalmasını, Kıptilerin çoğalmasını hedeflemişlerdi. Ama Rabbim diyor ki biz sizi ondan kurtardık. Bunu hatırlayın da Allah'ın dediğini tutun. Ve iz farakna bikumul bahra fe enceynakum. Hani o Allah Celle Celaluhu sizin için denizi yarmıştı ikiye ve sizi kurtarmıştı arkadan gelen Firavun'dan. Ve ağrakna ale firavune ve entüm tenzurun. Sizin gözlerinizin önünde Firavun'u denizin içerisinde biz boğmuştuk diyor Rabbim. Bunu hatırlayın. Şimdi şu denebilir. Hocam arada binlerce yıl geçmiş. Yani Hazreti Musa aleyhissalatu vesselamın bu olayından sonra binlerce yıl geçmiş. Bunu hatırlatmanın faydası ne? Ya aynı dinde olduğunuzu söylüyorsunuz ya. Öyleyse o Allah Celle Celaluhu senin o saygı duyduğun, sevdiğin peygamberini kurtardı. Firavundan kurtardı. Senin neslin devam ediyorsa bu devamda Allah Celle Celaluhu'nun yardımı var. Firavun'a karşı Musa Aleyhisselam'ı galip getirdi. Denizi ona yol yaptı. Firavun'a ise denizi bir batak haline getiriverdi. Battılar orada. Boğuldular. Bunu da hatırlayın da Allah'ın kitabı Kur'an'a inanın. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanın. Ve aminu bima enzeltu ileyküm musaddigan lima me'akum diye biraz önce ayet-i kerime geçmişti. Bu indirdiğim kitaba iman edin diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an'a iman edin. Ve iz va'adna Musa 40 leyleten sümme ettehaztumul icle min ba'dihi ve entum zalimun. O ecdadın, yani Yahudilerin ecdadının bir hatasına dikkat çekiyor. Biz Musa ile 40 gün Tur Dağı'nda vaatleştik. Yani Musa 40 günlüğüne Tur Dağı'na geldi. Ama siz onun yokluğunda derhal kendinize bir buzağı edindiniz, tapındınız. İlah diye ona tapındınız. Ve siz zalim bir halde buzağa tapındınız. Kendinize zulmettiniz aslında. Musa aleyhissalatu vesselam sizin atalarınızı kurtardı Firavun'un zulmünden. Çölde bunları beslediği bıldırcınla göz göre göre denizin açıldığını gördüler. Arkadan gelen Firavun'un boğulduğunu da gördüler. Ama Musa 40 günlüğüne yanlarından ayrılıverdiğinde buzağıya tapınmaya başladılar. Atalarımız böyle biriydi. Ama sümme afevna ankum min ba'di zalike leallekum teşkurun. Şükredersiniz diye bundan sonra sizi yine affettik diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimin affediciliğinde bence diyorum burada, bu benim kendi yorumumdur. Kur'an-ı Kerim'de affediciliğini ifade eden en güçlü ifadelerden biridir bu. Bakara suresinin 52. ayet-i kerimesi. Çünkü suçların en büyüğü Allah'a ortak koşmaktır. Yani öbür suçlar, hortumculuk, fuhuş, zina, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, aklınıza ne gelebilirse gelsin. Bir adam Müslümanım diyor, yürekten ama bu, dilden değil. Gerçekten yürekten Müslümanlığına inanıyor. Kur'an en doğrusunu söyler diyor. Rabbim birdir diyor. Muhammed onun aleyhissalatü vesselam onun peygamberidir diyor ama emredilenleri tutmuyor. Yasaklananlardan kaçmıyor. Bütün bunlar büyük günahtır. Kabul. Fakat bu insanın cennete gitme ümidi var. İman olduğu sürece. Fakat burada işlenen suç, bütün bu yeryüzünde insanların işlediği suçları toplasanız şirk suçu kadar etmez. Allah'a ortak koşma kadar. Beni İsrail tutmuş, Allah'a ortak koşmuşlar. Altından buzağı yapmışlar ve ona tapınmaya başlamışlar. Başka surelerde o genişçe açıklanır. Ama Musa Aleyhisselam geriye dönünce Harun Aleyhisselam'la bir konuşmalar var. O konuşmadan sonra halka yaptığı hitabenin neticesinde pişman olduk demişler. Tamam demişler. Rabbim de diyor ki biz de onları affettik diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim bu kadar affedicidir. Onun affı bütün kainatı kuşatmıştır. Bütün günahkarların günahını affetse Rabbimin affından eksilecek olan, hani şöyle ifade edilir, denize bir iğne batırsanız da çıkarsanız iğne denizden ne kadar su alırsa, eksiltirse Allah Celle Celaluhu'nun affından da o kadar eksilir. Yani eksilmez. Hani bizim Türk şairi öyle demiş. Ger günahım kuhu kaf olsa ne gamdır ya Celil. Rahmetin bahrine